श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 57 16 अक्टूबर 1883। अछूतों की समस्या। अस्पृश्य जाति की हरिनाम से शुद्धि। हरिभक्ति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता। श्री रामकृष्ण मणिमल्लिक से कह रहे हैं, तुम तुलसीदास की वह बात कहो तो। मणिमल्लिक, चातक की प्यास से छाती फटी जाती है। गंगा, यमुना, सरयू आदि कितनी नदियाँ और तालाब हैं, परंतु वह कोई भी जल नहीं पीता। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल के लिए ही मुँह खोले रहता है। श्री रामकृष्ण, अर्थात उनके चरण कमलों में भक्ति ही सार है, शेष सब मिथ्या। मणिमल्लिक, तुलसीदास की एक और बात, स्पर्श मणि से लगते ही अष्टधातु 16 बन जाती है। उसी प्रकार सभी जातियाँ चमार चांडाल तक हरि नाम लेने पर शुद्ध हो जाती है, और वैसे तो बिना हरि नाम चार जात चमार। श्री राम के, जिस चमड़े की खाल छूनी भी नहीं चाहिए उसी को पका लेने के बाद फिर देव मंदिर में भी ले जाते हैं। ईश्वर के नाम से मनुष्य पवित्र होता है, इसीलिए नाम संकीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। मैंने यदु मल्लिक की माँ से कहा था, जब मृत्यु आएगी तब यही संसार की चिंता होगी, परिवार, लड़के लड़कियों की चिंता, मृत्यु पत्र की चिंता, यही सब चिंताएं आएंगी, भगवान की चिंता ना आएगी। उपाय है कि उनके नाम का जप करना, नाम कीर्तन का अभ्यास करना। यदि अभ्यास रहा तो मृत्यु के समय में उन्हीं का नाम मुंह से में आएगा। बिल्ली के पकड़ने पर चिड़िया की च्या च्या बोली ही निकलेगी, उस समय वह राम राम हरे कृष्ण न बोलेगी। मृत्यु समय के लिए तैयार होना अच्छा है। अंतिम दिनों में निर्जन में जाकर केवल ईश्वर का चिंतन तथा उनका नाम जपना, हाथी को नहलाकर यदि हाथी खाने में ले जाया जाए तो फिर वह अपनी देह में मिट्टी कीचड़ नहीं लगा सकता। बलराम के पिता, मणिमल्लिक, वेणीपाल ये अब वृद्ध हो गए हैं, क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण उनके कल्याण के लिए ये सब उपदेश दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण फिर भक्तों को संबोधित करके बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण एकांत में उनका चिंतन और नाम स्मरण करने के लिए क्यों कहता हूँ? संसार में रात दिन रहने पर अशांति रहती है। देखो ना, एक गज जमीन के लिए भाई भाई में मार काट होती है। सिखों का कहना है कि जमीन, स्त्री और धन, इन तीनों के लिए इतनी गड़बड़ तथा अशांति होती है। तुम लोग संसार में हो तो इसमें भय क्या है? राम ने जब संसार छोड़ने की बात कही तो दशरथ चिंतित होकर वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ ने राम से कहा, राम, तुम क्यों संसार को छोड़ोगे? मेरे साथ विचार करो, क्या संसार ईश्वर से अलग है? क्या छोड़ोगे और क्या ग्रहण करोगे? उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे ईश्वर, माया, जीव, जगत सभी रूप में प्रकट हो रहे हैं। बलराम के पिता, बड़ा कठिन है। श्री राम कृष्ण, साधना के समय यह संसार धोखे की टट्टी है, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन के बाद, वही संसार आनंद की कुटिया है।